Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Lubuskiem ponad 270 tysięcy domów bez prądu, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce po 90 tysięcy. Za chwilę najnowsze informacje o sytuacji po wichurach w Polsce. Z powodu silnego wiatru i pozrywanej trakcji wstrzymano ruch kolejowy w Niemczech. Kibice cieszą się z sukcesu polskich piłkarzy. Po zwycięstwie biało-czerwonych z Armenią czekają na wynik meczu Czarnogóra-Dania. Prawie 90 tysięcy domów bez prądu na Dolnym Śląsku. Energetycy poinformowali, że pracują cały czas, ale usuwanie awarii może potrwać jeszcze wiele godzin. Na wielu, nawet głównych drogach i miejskich ulicach leżą konary i połamane drzewa. Są też zerwane przewody energetyczne. We Wrocławiu nie działa kilka linii tramwajowych. Trakcje uszkodziły spadające gałęzie. Na Dolnym Śląsku prędkość wiatru przekracza 100 km na godzinę. Gorzej wygląda sytuacja w Lubuskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało przed kilkoma minutami nowe informacje. Tam bez prądu jest ponad 270 tysięcy domów. Strażacy w tym regionie interweniowali 820 razy. Podczas wichury ranna została także jedna osoba, relacjonuje Dariusz Szymura z Lubuskiej Straży Pożarnej. Miejscowości Wężyska w powiecie krosno-odrzańskie. Ściana budynku mieszkalnego, szczytowa ściana przewróciła się i przy część tych elementów z tego budynku przygniotło kobietę. Ta kobieta została zabrana przez pogotowie do szpitala. Prądu nie ma też w około 90 tysiącach domów w Wielkopolsce. Ostrzeżenia o silnym wietrze pojawiającym się tej nocy wydano prawie dla całego kraju. Na Śnieżce porywy dochodzą nawet do 200 km na godzinę. Pasażerowie kolei utknęli przy granicy z powodu wichur. Niemcy wstrzymali ruch pociągów na przejściu Frankfurt nad Odrą Rzepin. Pociąg z Warszawy do Berlina utknął w miejscowości Torzym przed granicą. Podróż organizują pasażerom teraz Polskie Linie Kolejowe i PKP Intercity. Natomiast po niemieckiej stronie granicy stoi pociąg relacji Berlin-Warszawa. Kibice zadowoleni po meczu Polski z Armenią. Nasi piłkarze wygrali w Erywaniu 6-1 w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji. Na szczęście szybko strzelone 3 bramki ustawiły mecz. Przez chwilę było trochę obaw, no ale później rozwiązał się worek z bramkami. Lewandowski strzelił hat-tricka, także wszystko... A jeśli dziś w meczu najgroźniejszych rywali Polaków Danii i Czarnogóry padnie remis, to biało-czerwoni zakwalifikują się na mundial w Rosji. Na razie Duńczycy prowadzą 1-0. O książce Resortowe togi Macieja Marosza dyskutowano w Warszawie. Publikacja opisuje to, co działo się z polskim wymiarem sprawiedliwości od roku 1945. Ukazuje również, jak bardzo sądy pozostały niezmienione w roku 1989. Wynika z niej, że od epoki stalinizmu do teraz często orzekają te same rody prawnicze. Marosz mówił na spotkaniu, że wiedzę czerpał z akt Instytutu Pamięci Narodowej i wieloletniego doświadczenia z sal sądowych. Zdałem sobie z czasem sprawę, jak ważną grupą byli prawnicy dla postkomunistów, aby uzyskać swój cel, czyli zachować wpływy, aby je na pewnych polach zwiększać, aby utrwalać swoją dominację. Również z czasem, kiedy zbierałem materiały do książki, uświadomiłem sobie, jakim potężnym narzędziem właśnie dysponują dzisiaj prawnicy. Senator Piotr Łukasz Andrzejewski, dziękując autorowi za książkę, podkreślał, że to bardzo ważna i odważna publikacja. Biorąc udział w różnych procesach i rehabilitacyjnych, i lustracyjnych, w różnej roli i ostatnio jako przedstawiciel Społecznej Solidarności w całym postępowaniu dotyczącym zbrodni grudnia 70, wyprowadzam wniosek na dzisiaj. Zdecydowana wymiana personalnie kadrowa jest konieczna. Książka Resortowe togi opisuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, wskazuje na jego historyczne uwikłanie i rolę, jaką odegrał w sporze konstytucyjnym trwającym od 2015 roku. Oprócz Trybunału Maciej Marosz sportretował także Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa oraz instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. To był serwis Trójki. Ostrzeżenia o silnym wietrze obowiązują niemal w całym kraju. Średnio wiatr ma wiać z siłą 50 km na godzinę, ale w porywach może być znacznie mocniejszy. Poza tym w nocy pochmurno i w większości kraju będzie padać. Termometry pokażą od 6 do 9 stopni Celsjusza. Jutro niemal w całym kraju chmury i deszcz. Wiatr natomiast powinien już słabnąć. Termometry maksymalnie pokażą od 10 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Białe plamy, czyli historia i kultura Polski XX wieku, a w centrum wydarzeń człowiek i jego postawa wobec wydarzeń politycznych i społecznych. Na antenie Trójki dziś o godzinie 23. Do usłyszenia, Mirosław Białaszko. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. I mogę powiedzieć, że jest ledwie 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A i mimo tego całego zamieszania, które jest za oknem, mówię o wietrze, deszczu, to bardzo pogodnie witają Państwa w dzisiejszym pierwszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Zebraliśmy się, bracia i siostry, tutaj po to, żeby słuchać bluesa. Some seen everybody that it sure remembers me. Well, the streetlights are still shining, but the sky is turning blue. Well, the streetlights are still shining, but the sky is turning blue. Soon the people will be rising, doing what they always do. Get up, you people. It's time you were all your friends. Everybody's rising and putting on their factory shoes. Everybody's rising and putting on their factory shoes. I'm glad I'm still late in bed now. Haven't got the factory blue. Lucinda Williams rozpoczęła dzisiejsze wydanie pierwszego odcienia bluesa. Lucinda, która powróciła po niezbyt długim milczeniu płytowym nowym albumem zatytułowanym This Sweet Old World. To ryzykowne dosyć przedsięwzięcie, które zrealizowała pod tym hasłem, bo 25 lat temu nagrała album zatytułowany Sweet Old World, bez tego this na początku. I teraz po 25 latach postanowiła wrócić do tego materiału i nagrać na świeżo te same piosenki w innych aranżacjach z innymi muzykami. I tak jakby chciała powiedzieć z inną sobą, no bo jednak 25 lat to szmat czasu. I zmieniły się i warunki, i słuchacze, i ona sama, i jej głos. Nie będę się rozwodził nad samą tą płytą, bo ona jest po prostu płytą z muzyką Lucindy Williams, ale jest na tej nowej realizacji Starego Dobrego Świata niespodzianka w postaci czterech utworów, które, tak jak to się przyjęło, nazywane są bonusami. No i wśród tych bonusów dwa cudne bluesiki. Właśnie jeden z nich, Factory Blues, taki tak zwany utwór tradycyjny, przed chwilą Lucinda nam przypomniała. A teraz jeszcze, zachęcając Państwa, niezależnie od tego, czy jesteście blues fanami, czy nie, do zapoznania się z albumem nowym Lucindy, jeszcze jedno z tej płyty nagranie, właśnie owo bonusowe. Lucinda Williams i What You Done Now. Those are the things that nobody tells you. Those are the things that nobody knows. There's a key but you'll never find it, to the house where nobody goes. Standing in line down at the station, hundreds of men without a home. There are some things nobody tells you, deep in their hearts where nobody goes. Ooh, ooh, ooh, what you don't know. Ooh, ooh. Lucinda Williams, jej nowy, a troszkę też i stary, zarazem album This Sweet Old World, już za chwilę będzie dostępny dla wszystkich, a ta piosenka nosiła tytuł What You Don't Know. Najsilniejszą stroną tego albumu jest oczywiście hipnotyczny głos Lucindy i sposób jej interpretacji, ale niewątpliwą zaletą tła jest gra gitar, a jest dwóch świetnych gitarzystów, którzy towarzyszą Lucindzie na tej płycie, czyli Stuart Mathis i Greg Leash. Bardzo polecam. Lady Sing the Blues. No nie tylko przecież za Atlantykiem, także i u nas Lady Sings the Blues. Magda Piskorczyk tak śpiewała w naszym studiu imieni Agnieszki Osieckiej 2 lata temu. But it's been a good life. I spend my days being wacky all the time. As it is, you bet I was without. If I throw myself in a spin of a good life, I try to hang out as handsome and so. I tried to believe in every word you told. You bet I tried to settle down. But my inner voice has shouted, Magda, run, run. I used to tell my mama, listen, I don't wanna spend my whole life making money, working in a bank. I just wanna sing and share my soul with all these good people that I have a chance to meet across the world. I say, hey, hey, hey, hey, ooh, you bet that's what I've told. Happiness, 'cause somehow I've got to learn how to love myself and be on my side. No more. I say, hey, hey, hey, hey, my life has just begun. 'Cause life is like the good old tasty wine. You need it open first and then you will wine. Before it tastes its full sharp or gentle tang. Before it tastes its full sharp or gentle tang. Before it tastes its full sharp or gentle tang. Ba-dum-dum-da-dum, ba-dum-dum-da-dum. Życie jest jak smak dobrego, starego, markowego wina. Life is like the good old taste of wine. To fragment koncertu Magdy Piskorczyk z studia imienia Agnieszki Osieckiej tu u nas w Trójce Przemyśliwieckiej sprzed 2 lat. Przywołuję ten fragment jej koncertu, dlatego że szczęśliwcy, którzy dotrą 19 października do Ostrowskiego Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, będą mogli o 20.30 posłuchać koncertu Magdy Piskorczyk, który rozpocznie festiwal Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. A zaraz po tym koncercie na estradę w Ostrowie wejdzie Duke Robillard ze swoim zespołem, a wtedy uruchomimy tajemne łącza, które spowodują, że wszyscy słuchacze pierwszego odcienia Bluesa będą mogli posłuchać tego. Już wiem dzisiaj, że to będzie wspaniały koncert. Duke Robillard to artysta, który od pół wieku już cieszy swoich fanów i gitarą, i śpiewem, i tym, że prowadzi własne zespoły, i tym, że nagrywa płyty, a ma ich mnóstwo w swoim dorobku, i tym, że od czasu do czasu także udziela się jako artysta towarzyszący innym muzykom, czy też wręcz jest producentem płyt innych artystów. Duke to dobry duch muzyki, korzeni z Ameryki, zawsze pogodny i zawsze robiący pogodną muzykę. Za chwileczkę udowodni to, mam nadzieję, także utworem, który nawiązuje do tego, co u nas za oknem tutaj na Myśliwieckiej, czyli do wiatru z deszczem, i zagra pieśń zatytułowaną Rain Keeps Falling, czyli deszcz nie ustaje. Ale będzie to wersja optymistyczna, bo tak właśnie optymistycznie Duke grywa. No a poza tym, panie i panowie, no tak to już jest, że po deszczu i wietrze kiedyś następuje wypogodzenie się nieba i naszych dusz. I to po tym poetyckim wstępie teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, że mam dla chętnych słuchaczy 4 bilety na występ Magdy Piskorczyk i Duke'a Robillarda 19 października w Ostrowskim Centrum Kultury. Proszę więc chętnych pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. Mam 4 bilety na koncert Duke'a Robillarda. Więc żebym się nie pogubił w tym wszystkim, proszę koniecznie dopisać w główce tego maila Duke Robillard. I przypominam, że już za 2 tygodnie Duke Robillard na żywo w pierwszym odcieniu Bluesa. Now the sky burst open and the rain came pouring down. Now the sky burst open and the rain came pouring down. I was searching for some sunshine, but blues and gloom was all I found. There's low down feelings like a virus that gets deep down in your soul. There's low down feelings like a virus that gets deep down in your soul. It can turn your heart to ice and it can make your blood run cold. a shame to feel so lonely. Lord, it's a crime to be this blue. Yes, it's a shame to be this lonely, and it's a crime to be so blue. When all the time this rain keeps falling, reminding me that I've lost you. Duke Robillard, który na żywo będzie słyszany także w pierwszym odcieniu bluesa już za 2 tygodnie o 22:00 z niewielkim hakiem, jak to zwykle bywa w czwartek w Trójce. To za 2 tygodnie, natomiast już teraz Lada Dzień rozpoczyna trasę po Polsce. Znakomity kanadyjsko, taki ogólnoświatowy zespół Monkey Junk. Oni będą chyba przez prawie 2 tygodnie grasować po naszej części Europy, więc być może jeszcze wrócę także pod koniec ich tournée do ich muzyki. A teraz tylko chciałbym powiedzieć, że 8 października, bo to październik teraz, wystąpią w Chorzowie, w Sztygarce i mam dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. 8-10, czyli niedziela, Sztygarka, tak. I potem jeszcze powiem, co się wiąże z tym, że oni tam wystąpią, bo tego samego dnia w pobliskiej Chorzowowi Katowicach jeszcze będzie się działo, a działo. No dobrze, ale na razie mówmy, że Monkey Junk, Chorzów, Sztygarka, niedziela najbliższa, dwa podwójne zaproszenia na ich koncert. Też nagranie będzie o bluesie, o deszczu. No i o bluesie też oczywiście. Monkey Junk, Running in the Rain. Ciekawe, czy to zagrają. Your control. Monkey Junk w niedzielę w Sztygarce w Chorzowie. A ta Sztygarka to jest jeden z elementów szlaku śląskiego bluesa. Otóż grupa zapaleńców śląskich związanych z muzyką okołobluesową zrealizowała niezwykły pomysł, mianowicie wprowadziła w obieg internetowy i w obieg świadomościowy społeczeństwa taką oto, taki oto, jak to się mówi teraz, projekt. Zebrali informacje na temat tych miejsc, które w okolicach Katowic, Chorzowa, Śląska, ogólnie rzecz biorąc, zasłużyły się w rozwoju tego, co zwykliśmy nazywać śląskim bluesem. A tradycja tego grania śląsko-bluesowego to już przecież pół wieku, 50 lat. Tych klubów udało się zlokalizować kilkadziesiąt. Każdy z nich został bardzo porządnie opisany. A do tego jeszcze towarzyszy tym opisom przyjemna taka opowieść toczona przez bohaterów owych lat, czyli muzyków, którzy w tych klubach rozpoczynali swoje kariery, jak chociażby Jurek Piotrowski, Andrzej Ryszka, Andrzej Urny, Roman Pazur-Wojciechowski, Irek Dudek. No i tak można by wymieniać i wymieniać. To taki multimedialny przewodnik po śląskim bluesie. Pewną kulminacją tego pomysłu jest koncert, który w tę samą niedzielę, czyli 8-10, po koncercie Monkey Junk, odbędzie się w pięknej sali, która niegdyś była siedzibą NOSPR-u, obecnie jest siedzibą kultury miasta Ogrodów. Tam też wystąpi grupa znakomitości śląskiego bluesa, którym towarzyszyć będzie zespół pod kierownictwem Janka Gałacha, no a wystąpią wspólnie z nim Sebastian Riedel i Cree, śląska grupa bluesowa, no i wspomniani już właśnie Jurek Piotrowski i Andrzej Ryszka, którzy specjalnie przyjechali na tę okoliczność zza Atlantyku, Jurek Styczyński, Krzysztof Głuch, Maciej Lipina, Andrzej Urny, Romek Pazur-Wojciechowski, Łukasz Drapała i jeszcze paru innych zupełnie niespodziewanie artystów też wystąpi. Ja mam jako komentarz do tego niezwykłego przedsięwzięcia utwór mało spopularyzowany, bo też sam jego autor sobie specjalnie chyba tego nie życzył, a autor jest niewątpliwie jednym z owych fundamentów śląskiego bluesa. Mówię o Rafale Rękosiewiczu, no takim renesansowym bluesmenie, który kiedyś przed laty sam zmajstrował sobie kilkanaście piosenek, grając na wszystkich instrumentach i je obsługując, i także zgrywając, i tak dalej, i tak dalej. I wśród tego zbiorku znalazła się także kompozycja zatytułowana Lekcja śląskiego bluesa. Nie wyobrażam sobie lepszego komentarza do pomysłu o szlaku śląskiego bluesa niż właśnie ta bardzo przyjemna, z lekkim przymrużeniem oka zaoferowana słuchaczom piosenka. Rafał Rękosiewicz, Lekcja śląskiego bluesa. więc proszę Państwa, tu oto bas. Za basem dymny, stopa na raz. Aet, blachy, werbel na dwa. Akcent na cztery, wytrzymać takt. Jedna gitara, niech przyjmie rytm. Drugo gitara, niech coś tam grzmi. Klawisz jak jest, niech ciśnie już. Silesian, City Blues. Mieć, niech ma. Może grać dłużej, jak dobrze gro. Czasami można też zrobić break. Jak zrobić break, wie Jomek Skrzek. No, to chyba rzeczywiście jedyna swojego rodzaju okazja, żeby w jednym miejscu usłyszeć wspólnie muzykujących, naprawdę i na żywo, muzyków, którzy czasami bardzo dawno ze sobą nie grali albo i wręcz się nie widywali od dziesięcioleci. Sebastian Riedel i Cree, Śląska Grupa Bluesowa, Jerzy Piotrowski, Andrzej Ryszka, no i cały zastęp śląskich znakomitości. To wszystko o 19.30 w sali koncertowej Katowice, Miasto Ogrodów, cokolwiek miałoby to oznaczać, a koncert nosi piękny, też taki sentymentalny tytuł, Wehikuł Czasu, w niedzielę 8 października w Katowicach. To będzie... A jest już, no właśnie, jakoś tak upłynął czas, a ja nie zdołałem nawiązać do wydarzenia, jakim jest nowa płyta Vana Morrisona, Roll with the Punches. Płyta, no, fantastycznie, bo prawie w całości, w 100% bluesowa. Van Morrison oczywiście nie pierwszy raz wraca do tych swoich podstawowych korzeni, ale chyba nigdy jeszcze nie zrobił tego aż tak dobitnie. I stare utwory o charakterze standardów, a także jego własne kompozycje, to są rzeczy, które wyrastają wprost z najlepszej bluesowej tradycji zasłużonego brytyjskiego wykonawcy. No też fakt, że otoczył się podobnie myślącymi koleżkami z tej samej najwyższej półki, sprawia, że ta płyta nabiera dodatkowego waloru. Van Morrison, Chris Farlow, Jeff Beck i paru jeszcze innych koleżków. Oto jedno nagranie z tego jego nowego albumu, I Can Tell. Ach, być tak razem z nimi w studiu i patrzeć, jak się cieszą, że mogą sobie takie stare, dobre bluesy pograć i pośpiewać. Van Morrison, Jeff Beck, Chris Farlow, I Can Tell z nowego albumu Vana Morrisona, który nosi tytuł ten album Roll with the Punches. To niewątpliwie weterani, ale cóż to za weterani wobec The Blind Boys of Alabama, którzy swoją pierwszą płytę nagrali w 1948 roku. No i nadal produkują nowe nagrania. Mało tego, ich tegoroczny album został wydany przez ich własną wytwórnię płytową po raz pierwszy. Blind Boys of Alabama. Get grown, let my mother live till I get grown. Don't leave me in a God-forsaken world all alone. Let my mother live till I get grown. I was just a boy when my daddy died. He got killed down in the mine in 45. I remember people talking while my mama cried. I was just a boy when my daddy died. Let my mother live till I get grown. Let my mother live till I get grown. Nothing on you that you can't bear. When the burdens that you carry just don't seem fair. Heartaches and misery are everywhere. The Lord puts nothing on you that you can't bear. Let my mother live till I get grown. Let my mother live till I get grown. Don't leave me in the God-forsaken world all alone. Let my mother live. Let my mother live. Let my mother live till I get grown. Razem mają prawie 1000 lat, a muzykę mają ponadczasową. The Blind Boys of Alabama, Almost Home. Taki tytuł nosi ich nowy album, a ta piosenka Let My Mother Live. To piękne, jak zawsze zresztą w ich wykonaniu, połączenie tradycji muzyki gospel z tradycją bluesa i wreszcie z tradycją dużo młodszą, czyli współczesnego, elektrycznego podejścia do obu tych estetyk. The Blind Boys of Alabama. Jeszcze jeden numer z ich nowej płyty. I Can See. One, two, three, go! my sight. Well, I can see. I can see. Can't you see? Can't you see? Rani trzymają się mocno i niech tak pozostanie. The Blind Boys of Alabama to najlepszy dowód na to, że blues, gospel, ta kołysząca forma muzykowania konserwuje świetnie i daje pozytywne spojrzenie na świat. I niech tak pozostanie. I podobnie zresztą działa muzyka Vana Morrisona, który zakończy dzisiejszy pierwszy odcinek bluesa, a ja tylko powiem, że przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, a ta audycja powróci niezawodnie za tydzień. One thing I've learned after all these years, you're gonna save yourself a whole lot of tears. Don't try to figure out who was wrong and who was right. Got to move along, baby. Let's ride. You got to roll with the punches. Yeah, you got to go with the flow. Staring at your old photographs, walking around your neighborhood, gotta tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was one of a kind. You got to roll with the punches. With the flow. should have known better, but you weren't watching carefully. Now your life is tumbling slowly into the sea. Everything is blowing up, and it was you who lit the fuse. That's when I show up, I am the blues. When heartache and hunger are holding you by the hand, and you're lost in a world that you do not understand. Reaching for the blues. That's my warning, son. I am the blues, like the moon shining in your mind. I am the whisper of the truth underneath the wine. And I'll stay with you, baby. No, I'm never gonna disappear. When you're poor in pain or trapped by, I'll call you home with a little piece of good news. You're not alone. No, I am the blues. You're not alone. Autopromocja. Dzisiaj najważniejszy czwartek roku w literackim kalendarzu. O 13:00 stały sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosił nazwisko laureata Nagrody Nobla 2017 w dziedzinie literatury. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.